तम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 1952 अनुसार 4 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर ढोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संसार से योग सत्य है, ये बात जो कहे थे ना, इस बात पर ध्यान दें। ये शरीर है ना, ये मिला है, इसका संयोग हुआ है, पहले संयोग नहीं था। माँ के पेट में आया, फिर जन्म लिया, तो शरीर के साथ संयोग हुआ है और एक दिन वियोग हो जाएगा, फिर संयोग नहीं होगा। आप हम मिलते हैं, विछुड़ते हैं, मिलते हैं, विछुड़ते हैं, अंत में वियोग होगा, फिर संयोग नहीं होगा। तो संसार से वियोग नित्य है। इस वक्त इस सिद्धांत को, इस बात को अगर हम स्थायी कर लें, भीतर में दृढ़ता से मान लें, इसको स्वीकार कर लें, वियोग नित्य है, तो फिर मरने का दुख नहीं होगा। पहले से हम जानते हैं कि ये तो वियोग होने वाला है, वियोग होगा ही, वियोग नित्य है इसमें, और वो वियोग नित्य हो रहा है, नित्य नित्य ही निरंतर वियोग हो रहा है। ये बात बहुत ही सच्ची है एकदम, इसमें किसी के संदेह हो नहीं सकता। वो तो बोलो कोई, ये बात अनेक बार कही, फिर भी कहता हूँ, धारण कर लेंगे इसका वियोग नित्य है, ये तो वियोग होगा ही हो रहा है। जितनी उम्र आ गई है उतना तो वियोग हो गया, अब संयोग कितना दिन है, उम्र कितनी बाकी है, इसका पता नहीं, वो आने पर साफ वियोग हो जाएगा। तो वियोग तो साफ पहले ही हो ही रहा है, परंतु उसे साफ वियोग मानते हैं, नित्य निरंतर वियोग हो रहा है। इसमें जो संयोग रखना चाहते हैं ये गलती है, और इसी से ही दुख होता है। जो सच्ची बात है उसको न मानकर और कच्ची बात को उसको मानेगा तो दुखी होगा, सुनते है जैसे बात मानने सुखी हो जाएगा। अन्यथा संत महात्मान अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कर्म पापम सोहेन आत्मा भारिना। अन्यथा संत महात्मान है तो और तरह, और अन्यथा प्रतिपद्यते निश्चय और तरह करता है। उस आत्मघाती ने, उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया, सब पाप किए उसने, सब पापों का मूल है और तरह देखता है, और तरह संसार का वियोग हो रहा है, संयोग देखता है, और संयोग देखता ही नहीं संयोग चाहता है, जानता है कि वियोग होगा पर चाहता है संयोग बना रहे। ये अपना ज्ञान है अपना, ये दूसरा का दिया हुआ नहीं, कोई शास्त्र का नहीं, कोई संत महात्माओं का बताया हुआ ऐसा नहीं, स्वतः अपने ज्ञान है कि वियोग होगा, ये तो हो ही रहा वियोग, तो इस वियोग होगा इस बात तो जाना दूर रहा। संयोग रहे हमारा सदा ही सही बना रहे, सदा निरोग बने रहे, कुटुंब सदा बना रहे, धन सदा बना रहे, मकान जायदाद सब बनी रहे, ये बनी रहे, जानते हैं रहे कि नहीं, कौन ऐसा जानता है कि रहेगी, बताओ ये आप में से, कि हम तो जानते हैं रहेगा ही, ये तो सदा साथ रहेगा, जानते हैं, जैसे मन में कि सदा रहेगा साथ में। ये तो वियोग होगा ही, कितनी स्पष्ट बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है कि वियोग होगा, वियोग हो रहा है। तो पहले से ही स्वीकार कर ले, तो पहले से स्वीकार करने पर दुख नहीं होगा। आना और जाना संयोग और वियोग दो चीज हुई, आना जाना संयोग वियोग लेना देना, ये दो हुई। जिसमें संयोग और वियोग होता है तो जो वियोग होता है संयोग का, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। जैसे अपने घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसका आदर सत्कार विशेष करते हैं, वही से जागरी तो आगे जाने वाले हैं। ऐसे संसार में सबका आदर सत्कार करो, सेवा करो, क्योंकि तो बिछड़ने वाले हैं, इस बार सेवा करो, अपनी सेवा कर दो। बस जयराम जी, हम चले जाए तो कोई सेवा की जरूरत नहीं, और ये सब चले जाए तो सेवा की जरूरत नहीं। रहते हैं तब तक सेवा कर दो, लाभ ले लो, साथ रहने वाले है नहीं तो साथ है तब तक सेवा करके लाभ ले लो। उनसे हम लाभ ले लें ये गलती की बात है, इससे दुख होता है, इससे संताप होता है, इससे जन्म मरण होता है। कारण गुण संगो से सदा सतियों ने जन्म गुणों का संग है, यही दुखों का कारण है। जरूर जाने वाले हैं कि रहता रहना रहता रहे, हम जीते रहे मरे नहीं, तब उनकी इच्छा दर्द दुख नहीं दो, सुख कैसे होगा। उनकी इच्छा करते हम जीते रहे, जीने की इच्छा न रखने पर क्या पहले मर जाएंगे, और जीने की इच्छा रखने से क्या अधिक जी जाएंगे। ये बात में विचार करें कि जीते रहे ऐसी इच्छा से अधिक जी जाएंगे क्या, और इच्छा नहीं रखेंगे जीने की तो जल्दी मर जाएंगे। इच्छा के अधीन नहीं है जीना मरना, अपनी इच्छा के अधीन नहीं है। तो इच्छा के अधीन नहीं है वो इच्छा क्यों करें। आज आए चल आगे छोड़ दो, आगे मोह है ये बना रहे, बना रहेगा नहीं, बना रहने वाला है नहीं, कैसे बना रहेगा, जो रहने वाली है ही नहीं वो चीज कैसे रहेगी। अवश्यम जाता रस्तिर धर्म विषय आई, बहुत समय तेरे तो अवश्य ही तो योग होगा ही, ये तो अनिवार्य है, बिल्कुल पक्की बात है एकदम सिद्धांत। तो पहले से स्वीकार कर रहे। एक बात याद ही अचानक की, रतनगढ़ में नाथ संप्रदाय के संत रहते थे, तो उन संतों का श्मशान एक टीबे के दूरे के ऊपर है, तो एक वृद्ध संत है वहीं जाकर रह गया अपना, वही जो लादे खादे कभी संतों को उठाकर ले जाने में तकलीफ पड़ेगी, दूर चढ़ना पड़ेगा, वही जा बैठ गया। थोड़े चढ़ने में तकलीफ पड़े ना, पर ही वही बैठ गए। ऐसी सुनी मैंने बात, अवश्य में आता है सब जाने वाला मरने वाला है ही, तू उठा ले जाएगी उसे तो अपने पहले ही जा बैठो, उठा ले जाना पड़ेगा तो अपने स्वयं जा बैठो। तो पहले से अपना क्या कर दू, जाना तो है ही, न जाने की इच्छा करे, न रहने की इच्छा करे, न मरने की इच्छा करे, न जीने की इच्छा करे। इच्छा करना फालतू है, इच्छा सार्थ को से बताओ भाई, आप इतने बैठे हो किसी के मन में ऐसी बात होगी, इच्छा करना सार्थक है, कुछ लाभ है इच्छा करने से वो बताओ। कोई लाभ नहीं। ऐसा न करने से कोई हानि हो तो बताओ। दुख क्या है संसार में, दुख क्या है आपने सोचा है? दुख यह है जो हम चाहते हैं नहीं होता वो दुख, इसी से दुख क्या है आप बताओ। दुख की परिभाषा कोई, हम चाहते हैं वैसे नहीं होता, नहीं चाहते हैं हो जाता है, इसकी सुबह दुख क्या है? हमारी मन चाहिए हो जाए, मन चाहिए हो जाए, वह नहीं चाहते वो नहीं और चाहते हो जाए, ये मन चाहिए, इसका नाम सुख दुख है। हम मन चाहिए हो जाए, इसका नाम सुख है। हमारे मन की हो जाए तो सुख होंगे, हमारी मन चाहिए नहीं हुआ तो दुखी होंगे। तो चीज तो इतनी है, अचानक सुख होता है नहीं, रोने वाला बिना चाहिए होता ही है, तो सही होगा। फिर छाला संतुष्ट हो धुंधा दी तो भी मत सरा समा सिद्धा सिद्ध हो सकते अपने नानी बुद्ध थे। फिर छाला संतुष्ट जो हो जाए उसे संतुष्ट, मिल जाए संतुष्ट हो बंदवाती तो बंद से दोनों से राग देश हरक शोक ठीक बेटी का अनुकूल प्रतिकूल रहती। ये तो आने जाने वाले आग मापाइन दिया, आने जाने वाले हैं इनको शादिया ठीक है मान लिया, तो आने जाने वाले हैं जाने वाले तो है नहीं, क्या इसमें राजी है? न प्रतिष्ठित प्रेम प्राप्त है प्राप्त प्रेम प्रिय वो प्राप्त होकर अनुकूलता प्राप्त होकर हर्षित नहीं हुए, और जो अप्रिय है उसको प्राप्त होकर वो दूर न हो गए। स्थिर बुद्धि स्थिर बुद्धि ब्रह्म वेद ब्रह्मणिष्ठ। तो संयोग वियोग अंतर, जितने संयोग उनका वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है, इसका वियोग स्वीकार कर लो परमात्मा का योग प्राप्त हो जाएगा। अभी प्राप्त है परमात्मा का योग तो, अभी इसकी संयोग की इच्छा है, इस वास्ते परमात्मा का नित्य हमारा संबंध है, उसका अनुभव नहीं हो रहा है, तो अनुभव तो हो जाएगा। वियोग होने वाले के वियोग को स्वीकार कर लो ठीक तरह से, तुम तुम्हारे हम हमारे ठीक हो जाएगा, उसको बोध हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा तो अलग हो सकते नहीं किसी से, कभी किसी व्यक्ति से वस्तु से अवस्था से परिस्थिति किसी से भी अलग भगवान हो सकते नहीं, वो सामर्थ्य नहीं है, सब परिपूर्ण है। केवल अलग होने वाले हैं उनको अपने पकड़ के बना रहे हैं। और नैराश्यम परमम सुखम, संसार की आशा है ये दुख है, और इसे निराशा निर्गम नहीं, नैराश्यम परमम सुखम, कैसी बढ़िया बात है। आशा बिना सीत आवेगी, आशा रख कर चीज ली जाए तो उसमें मेहनत पड़ेगी, परिश्रम पड़ेगा, और बिना इशा जो उसे परिश्रम नहीं पड़ेगा, शांति रहेगी मन से, आने वाली आ ही जाएगी। हमारी वस्तु है दूसरा कैसे दे सकता, यदस्मदीयम नत परेशान, यदस्मदीयम नत नहीं परेशान, हमारी वो और की है ही नहीं। हमारे को बुखार आने वाला आपको आ जाएगा, मेरे वास्ते क्या है, कई अंगूर आते हैं बड़े बड़े, वो डिब्बिया होती है घास के, वो रूई है, उस रूई में रखे हुए डब्बे के अंदर से पांच सात बड़े बड़े अंगूर, वे जिनके हाथों में आते हैं जहाँ से शुरू होता है उसी को जहाँ मिलता है भेजा, जिसको मिलता है वही खाएगा, ये सब खाने वाले खाने वाले हाथों में आते हैं, नहीं कोई खाता और कोई खाने वाले तो खा लेते बीच में, ये तो वही जाएगा ठीक। इस बात से हमारी वस्तु तो हमारे पास आ जाएगी, सुख भी हमारे आने वाला आ जाएगा, दुख भी हमारे वाला हमारा आ जाएगा, हमारा वो आपको कैसे मिल जाएगा, वो हमारे पास ही आए हो तो उसकी इच्छा करो मत करो, वो बुद्ध में इच्छा करके दुख पाना है, जब आ जाएगी इसकी तो क्यों विचार करेगा। एक जाट की बात सुनी है, वो बाजार में जाता खरीदने के लिए, भाई इसी चीज दे दे लड़के दे दे, लेकिन तुम भाव भी नहीं पूछते हो, कभी भाव क्या पूछे, हमारी हो जाएगी अगले ठग ले बोले कुछ कर लो, हमारे तो ले नहीं सकेगा, उसी हमारा आएगी नहीं, ये कोई आदर्श नहीं है, बात बताता हूँ ऐसे है पुरुष गुरु है। देखो समय पर ऐसा होता है कि इस तरह कर रहे कसा कसी कर ले ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगा, अरे कसा नहीं करता है, दोनों का नतीजा बरूबर ही होता है, बहुत कसा कसी कोई धन इकट्ठा ज्यादा हो जाए, अरे कसा नहीं कि वो दरिद्र ज्यादा हो जाए, अंत में नहीं होता है, पहले जीतता है, आनंद है जैसे ही रहता है, बहुत चतुर ही करे तो वो उतना ही रहेगा, सरल तरह का तो उतना ही रहेगा, रहने वाला जितना ही रहेगा, व्यवहार अच्छा करना चाहिए, चतुराई से करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है, मर्यादा है, विश्वास होगा तो उतना ही, कितने ही चतुराई करो और कितने ही गफलत करो, एक दिन छोड़कर मरेगा, पक्की बात है, वृद्ध से वृद्ध त्यागी से त्यागी भी लंगोटी और तुम भी बाकी रहेगी, हमारे घर पहले चिंता करते हैं चीजों की कैसे मिलेगा, अपना काम करो अच्छी तरह से, मिल जाए करो, उपकार करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ आराम से, मदी से रहो, मौज से रहो आराम से, आदमी को प्रकृति अलग अलग देखी मैंने, बहुत कृपणा करने वाले को देखा है, बहुत उदारता करने वाले भी देखा है, उदारता उदारता ही मर जाते हैं, वो कंजूस मजूस बन जाते हैं, स्वभाव सुधार लेता है तो सुधर जाता है, सुधर जाता है, इस बात से स्वभाव शुद्ध बनाओ ना, ये स्वभाव शुद्ध बनाने के लिए ही मानव शरीर है, और शरीरों में ये मौका नहीं है, गऊ का शरीर बहुत पवित्र है, गोमूत्र गोबर पवित्र जिसका, जिसके चरणों की धूरी खुलो की धूरी खुल रहे तो उसमें ब्याह कर दो, गो धूली का समय बेला बेला समय है रामायण में धेनु धेनु धूर बेला विमल सकल सबल सुमल धूरी बेली धूरी बेला गो धूरी धूरी गो धूरी धूरी वो धूरे विमल सवर मंगल मूल विपरण के हो विदेश जहाँ समय अनुकूल बयान हो गया हमारा देह राजा कन्यादान करने का समय है, धेन धूरी बेला विमल सवर सवर सुमंगल मूल विपरण के हो विदेश सवर सुमंगल मूल कन्यादान का समय बढ़िया बढ़िया हमारा धूल, जिसका धूली पवित्र, जिसका गोबर पवित्र, जिसका गोमूत्र पवित्र, दर्शन पवित्र, पर वो ये बात नहीं समझ सकती, कन्यादान क्या रहा है और शरीर गंदा, बढ़िया बढ़िया चीजों को गंदी बना दे, गंदी की मशीन, ये परंतु इन बात एक चीज बढ़िया की समझ सकता है, इस बात को इसको समझ कर काम में लाओ, कितनी गौश की बात है, आनंद की बात है, मौका है सज्जनों का भी मौका, शरीर का भी मौका है, अपने आपस में बात करने का भी मौका है, ये सत्संग है ना, ये कर्म का फल नहीं है, बड़े भाग्य पाए ये सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है, संत प्रसिद्ध मिले परंतु आई चित्त में राम कृपा कर जाई मन सत्संग विवेकन हुई राम कृपा मन सुलभंस हुई राम कृपा से होता है। और इसे लाभ लेना नहीं लेना अपने हाथ की बात है। लेने पर भी लाभ लेता है नहीं लेता ससुराल जाता है नहीं जाता नियम थोड़ा ही था सत्संग में। ये बात है महाराज तो मौका मिल गया ना मनुष्य शरीर का सुंदर अवसर मिल गया तो अपन लाभ लेना चाहिए विशेष लाभ ले लें तो वंचित रहे। क्या लाभ लेना है कि भाई संसार का योग होने वाला है अब मोह करो कितना ही जितना मोह अधिक करोगे दुख होगा सेवा कर दो। देखो इसमें एक मार्मिक बात है जितना हम लेते हैं और सेवा देते हैं लेते हैं देते हैं लेना देना उसमें जितना हमने लिया है दिया नहीं उसे बहुत ज्यादा होगा और दे दिया ज्यादा ज्यादा दे दिया लिया नहीं है तो उसे दुख कम होगा या पूरा दे दिया तो होगा ही नहीं। ये बात आई नहीं ध्यान में समझ में आएगी नहीं। जैसे जवान लड़का मर जाता है ब्याह हुआ 25 वर्ष का तो उसका दुख ज्यादा होता है पर वो 16-17-18 वर्षों से बीमार रहा 25 वर्ष तो बीमारी पड़ा रहा और कोई उतनी उम्मीद नहीं बीमारी पड़ा 25 वर्ष का मर जाए तो दुख होगा क्या उसका कारण क्या है बीमारी अवस्था में सेवा कर दी हमने दे दिया बस कोई बात नहीं लिया ही लिया रोग लेना पड़ेगा तो संसार से लेना चाहता है लेता है उसको दुख होता है देना चाहता है दे दिया उसको दुख नहीं होगा ये सिद्धांत है। फिर भी लेना ही चाहते हैं दुखों की तैयारी करते हुए अब इसमें कोई बात पूछना हो तो पूछो इस बात को समझ करके देना है चेतनता है लेना है ये जड़ता है देना में शोक है लेना में दुख है। हाँ जी हाँ जी तो हम आशा हम कहते सुखम कुछ आशा को कामना आशा और भोगती तीन हुए पहले हमारे कामना हुई फिर आने की आशा होगी फिर मिल गया तो इसमें प्रतंत्रता होगी अपने और कामना नहीं है स्वतंत्रता हो जाएगी प्रजाति कमान सर्वान बात मना होगा अपने मारवाड़ी कहावत है कि गर्द गधे ने बाप करे बाप ने गधा आज सामने चढ़ावा बापो बस तू गर्ज गदे नहीं बाप करे गर्ज गदे नहीं बाप गल नहीं रहे आशया ये कृता दासास्ते दासा सर्वदेहिनाम आशा दासी कृता ये न तस्य दासा इति जगत आशा रखे तो जगत का दास है आशा दासी कर लिया आशा दासी तो सस्ते जगत दास मया लब्धम राम उषदवशुता न प्रतिगता अहंस तंज राजेन्द्र लोकनाथ हुआ भी तुम लोकनाथ हो मैं भी लोकनाथ हूँ बहु भी अहम राजा शशि तत्पुरुष भगवान है तुम लोकनाथ तुम लोग तुम लोकनाथ हो लोकनाथ है लोकनाथ में फर्क है मैं बहु भी हूँ आप तत्पुरुष हो मैं बहु भी क्या लोग है नाथ जिसका बात समझ मानी कर भाई, जागरण की बात है। हमारे संत हुए लघु, हम गाड़ी में बैठे थे, इसमें कुछ चाय बैठा हमारे पास, अब कुछ चाय बैठा समझे, कृप से मन कृप प्रति हो जाता है तो खुद तो रहता नहीं, निर्गुण वृद्धि होने देता नहीं, कृपति से न गुण होने देता न वृद्धि होने देता है, खुद रहता नहीं, रहता कुछ वेर प्रगति से, वेर प्रगति से दूसरों का जो मन कृत हो गया न गुण न वृद्धि, ऐसे ही है मन लोक है नाथ जिसके, वो लोकनाथ मैं हूँ, लोगों का नाथ हो आप हो, लोकनाथ तो दोनों हो गए ना, जिसकी सभी लोकनाथ है सबका दास है, तो लोकनाथ मैं हूँ, लोकनाथ ही आप लोगों के नाथ हो, हमारे लोकनाथ है ये तो फर्क है, लोकनाथ है दोनों हो, व्याकरण बात है, तंज हंस राज इंद्र लोकनाथ हुआ वो भी बहुप्रिय रंग राजन शशि तत्पुरुष भगवान नारायण नारायण नाथ, तो अवश्य जाने वाला उनसे पहले से नारायण जयराम जी कर ले, बाबा जी जाग दूर पर पहले बैठ गया, उठा ले जाएगी तकलीफ।